Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbokk yi, dalat len ak jam ci ñaanu nit ñu bax. عرفتك مهما الزمان استدار ومهما أتى الليل بعد النهار عرفتك بالسحب الهاطلات لتحيي كل بلاد موات سنو نانو تاي مبوك يي خيو خيو بيكو سبب خيو خيو لا بو خامني ma nga amé won lu jitu jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma nga amé won ci jamono wa banu isra'il hadith bi jabir radiyallahu anhu moy kiko jele ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jabir radiyallahu anhu nena degna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu waxne xet yi len jitu won daf ca amone jaamu yalla bo xamni bakkar yi mu defone ci digeentem ak boromam ak gonna ci bari fo xamni mom jaamu yalla bobu daf ca amone kersa gu sori reccu ak tuub fess delu xolam bi lolou amé mom jaamu yalla bobu mu talal ay loxom boromam ñaan ko ñaan gu am solo ci ñaan ga daf cey wax borom bi subhanahu wa ta'ala ne ko allahumma anta وانا انا انت العواد بالمغفره وانا العواد بالذنوب فاغفر لي اللهم يو سما بروم انت يو ياي يو وانا انا من ماي من انت العواد بالمغفره يو ياي كيغا خامني دو دنج دي جيغلي وانا العواد بالذنوب من ماي كيغا خامني دو دنج دي ديف اي بكار فاغفر لي بون ماغي لاي نيان nga jéggal ma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena jaamu yalla bobu ñaanam gu mag gogu bamu koy daanel kérok daf ca andak sujjotal borom bi subhanahu wa ta'ala subhanallah subhanallah bañan ga agge dafa ag ci suuf mom aji ñaan ji dadi depp jeewum ci suuf sujjotal borom bi subhanahu wa ta'ala subhanallah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kaddu yimu ci tek mbokk yi moy li gëna yéme neena mom sallallahu alayhi wa sallam bimu nekké ci bir sujjotam gogu mu don sujjotal borom bi subhanahu wa ta'ala mom aji ñaan ji dafa am baat bu ko wo tontu ko wax ko ne ko anta al-awwad bidh-dhunub wa ana al-awwad bil-maghfirah qad ghafartu lak anta al-awwad bidh-dhunub yow yaay ki nga xamne du deñ di def ay bakar wa ana al-awwad bil-maghfirah man may ki nga xamne du deñ di jéggalé qad ghafartu lak jéggal gi ngay sakku ci man defal na la ko jéggal na la subhanallah niñu ko gissé won ci suñu jotay yi wessu bokuna ci lu am solo liñu ñaan gi di fatali mbokk yi moy magga yu ñaan gi julit bi di ñaan nekkul ci jëmmi kaddu yi muy jëfëndiko ci ñaan gi ak fu magga yu kaddu yoyu mëna ag waye mu ngi ci sabab li tax kaddu yoyu doon kaddu yu mag te moy deggu gi aji ñaan ji di deggu ci digëntem ak borom bi subhanahu wa ta'ala bu ñaa ak itam ci njeexital li deggo gogu mëna am ci ñaan gi muy ñaan ci dolli ko mom aji ñaan ji toroxlu ak soufel bopam ci kanamu borom bi subhanahu wa ta'ala buñu doon teunk suñu jotaayu tay dañuy wax ne baat yi aji ñaan ji jëfëndiko ci suñu ñaanu tay gi boko setlo ay baat la yo xamni seen xootaay taxuko sori lol ay baat la yo xamni degg leen taxul mu jafelo terewul mbokk yi baat yoyu ba ca aji ñaan ji wowe borom bi subhanahu wa ta'ala borom bi subhanahu wa ta'ala wuyu nako tekca nangul ko lamu ko don ñaan julit bi buy ñaan na gem ne limu bëgg ba di ko ñaan boromam ak limu yek ba mu tax mu talal ay loxom boromam di ko ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala lenn lu ci nek xam nako borom bi subhanahu wa ta'ala julit bi am yene ñaan ko xamna limu ko bëgg ñaan xamna li tax limu ko bëgg ñaan mu di ko ko ñaan bon julit bi mbokk yi fi ko boromam di xaar ci ñaan gi muy ñaan moy ci deggu ci taxawayam taxawayu toroxlu ak soufel bopam ga ñaan ga wara andal buy ñaan اللهم انت انت ونحن نحن انت العواد بالمغفره ونحن العوادون بالذنوب ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين اللهم امين يلا نا يلا فايلن يو تي دغلوغي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه ديلن ديك داجي سي بنن جوتاي ان شاء الله ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك واخر دعوانا ان الحمد لله بك طه العز رسولك أحمد خير البشر بأنك أنت الإله الأحد وأنك أنت العظيم الصمد.